Ay, Nico, Nicolás, más boiza. Era una gelida notte al canacapina. Barista mischiava del fuoco con ghiaccio per noi. Ay, Nico, Nicolás, más boiza. Batağı sürükleme. C'era la banda falsari, guerrieri del ritmo. Falsari di sogni suonati su scarpe lacche. Ay, Nico, Nicolás, más boiza. Ostolos, pada, pada, nanica. Na prostate, violi, την Ελλάδα. Τη Κύπρο, μας και τα νησιά. Μπατά, σουρουκλεμέ. Σουρουκλεμέ, ασυρουκλεμέ. Στο σκέτο σουρουκλεμέ, ο Χατζηχρήστος. Στον μπατά σουρουκλεμέ, ο Ερντογάν, που μας έρχεται αύριο εδώ, ταλαιπωρηθεί Αθήνα. Στο τραγουδάκι για τον Άγιο Νικόλαο, μια από τις σοβαρότερες στιγμές του Υπουργού Εργασίας αυτή τη στιγμή, Άδωνη Γεωργιάδη, από τις γνωστές τηλεοπτικές εκπομπές, τότε που τραγουδούσε αυτό το τραγούδι, λίγο εμβατήριο. Γενικώς απευθυνόταν προς τον Άγιο Νικόλαο, γιατί σήμερα, όπως όλοι ξέρουμε, είναι η εορτή του Αγίου Νικολάου, οπότε πρέπει να ευχηθούμε χρόνια πολλά. Ως κοινωνικός εκπρόσωπος, επιτρέψτε μου 2-3 λεπτά να τελειώσω με ένα άλλο θέμα. Είναι και από το Αγίου Νικολάου και θέλω να ευχηθώ σε όλους τους Νίκους και στη Νίκη, τις Νίκηδες, χρόνια πολλά. Σε όλους τους Νίκους και στη Νίκη, τις Νίκηδες, χρόνια πολλά. Μπατά, σουρουκλέμε. Όχι, φίλες και φίλοι, αυτό είναι λαϊκισμός, αυτό είναι ένα φιλοδόρημα. Δεν είναι λαϊκισμός, να ευχόμαστε χρόνια πολλά στους Νίκους και στις Νίκηδες, που λέει ο Τσακαλώτος όταν ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τώρα δεν είναι κάτι, είναι στο άλλο κόμμα, δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει, είναι στη Νέα Αριστερά, όπως μάθαμε από προχτές. Μεγάλη ελπίδα για τον τόπο και αυτή η αριστερά. Ο Τσακαλώτος είπε τα χρόνια πολλά. Ο Άδωνης είπε το γνωστό τραγουδάκι για τον Άι Νικόλο που θα βοηθάει την Κύπρο μας και τα νησιά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για το λαϊκισμό. Έτσι έκανε καριέρα. Ήταν κατά του λαϊκισμού. Λανσαρίστηκε ως ένας πολύ σοβαρός πολιτικός που αυτά που λέει θα τα τηρήσει. Δεν έχει σχέση με τους προηγούμενους, με το παλιό. Δεν είναι μαυρογιαλούρος και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία και πολύ πιστικά τελικά. Παλιότερα λοιπόν. Κατηγορούσε την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, της τότε αριστεράς, της παλιάς αριστεράς, επειδή έδινε κάτι φιλοδορήματα προς την νεολαία. Πραγματικές δομικές μεταρρυθμίσεις. Δεν ήτανε μεταρρυθμίσεις του τύπου δίνω 400 ευρώ στους νέους 18-24 χρόνια για να περάσουν καλύτερα Χριστούγεννα. Όχι, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι λαϊκισμός. Αυτό είναι ένα φιλοδόρημα. Και λαϊκισμούς και φιλοδορήματα δεν κάνει αυτή η κυβέρνηση, όπως όλοι ξέρουμε. Το Σαββατοκύριακο έβγαλε ένα TikTok ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που φοράει και το καπέλο. Πολύ καλή στιγμή και αυτή σοβαρότητας, για να πείσει τους νέους, να τους θυμίσει να πάνε να πάρουν το Youth Pass και για να διορθώσει λίγο αυτή την τραγελαφική κωμικά εικόνα. Έβγαλε και δεύτερο TikTok, επειδή δεν είναι του λαϊκισμού και δεν είναι των φιλοδορημάτων, για να τους θυμίσει χωρίς καπέλο αυτή τη φορά να πάνε να πάρουν το pass. Χωρίς καπέλο αυτή τη φορά, θέλω να σας πω ότι το Youth Pass είναι παράταση έως τις 12 Δεκέμβρη. Αυτό είναι λαϊκισμός, αυτό είναι ένα φιλοδόρημα. Δεν ξέρω αν βοήθησε το χιούμορ, πάντως τις τελευταίες μέρες οι αιτήσεις αυξήθηκαν κατά 20.000. Επομένως, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε το, μπείτε στη σχετική πλατφόρμα, κάντε την αίτηση. Και για εσάς που ήδη έχετε κάνει την αίτησή σας, η πρώτη πληρωμή θα γίνει στις 10 Δεκεμβρίου και η δεύτερη στις 21 Δεκεμβρίου. Αυτό είναι λαϊκισμός, αυτό είναι ένα φιλοδόρημα. Μπατά, σουρουκλέμε. Φαίνεται ότι οι τιμές είναι ίδιες με πέρσι, σε πολλές περιπτώσεις είναι και χαμηλότερες. Καταπληκτικό. Σε πολλές περιπτώσεις είναι και χαμηλότερες, είναι μειωμένες. Πώ πώς και πώς περιμένουμε αυτά τα Χριστούγεννα σε σχέση με τα περσινά, γιατί όπως λέει εδώ ο κύριος Κρέκας, ο αρμόδιος υπουργός αναπτύξεως, οι τιμές είναι μειωμένες, χαμηλότερες από ό,τι πέρυσι. Άρα είμαστε πιο ευτυχισμένοι, ακόμη πιο ευτυχισμένοι, γιατί και από πέρυσι ήμασταν ευτυχισμένοι. Γενικώς είμαστε ευτυχισμένοι και έχουμε πάει πολύ μπροστά. Και πόσο πιο μπροστά να πάμε, που έλεγε ο Άδωνης, ναι, πήγαμε πιο μπροστά. Φέτος οι τιμές είναι πιο κάτω. Οι τιμές ήδη φαίνεται, και αυτό συζητάμε και με τους εκπροσώπους και ζαχαροπλαστών και των αρτοποιών, αλλά και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, φαίνεται ότι οι τιμές είναι ίδιες με πέρσι, σε πολλές περιπτώσεις είναι και χαμηλότερες. Είναι μειωμένες σε σχέση με την περσινή περίοδο. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό. Μισό-μισό, το φαντάζεστε? Ναι, ολόκληρο πειράζει το στομάχι. Δεν μπορείς να το φας, παίρνεις μισό-μισό. Επειδή ακριβώς οι τιμές είναι πιο μειωμένες, που λέει ο κύριος Κρέκας, ο αρμόδιος υπουργός. Οι άνθρωποι παίρνουν μισό το κουνουπίδι. Σιγά-σιγά μισό το πορτοκάλι, μισή μπανάνα. Θα κόβουν εκεί οι μανάβιδες και οι υπάλληλοι στα σούπερ μάρκετ. Θα κόβουν το κεράσι μισό. Γενικώς, άμα υπάρχει το καρπούζι, έτσι κι αλλιώς είναι μισό. Άμα υπάρχει διάθεση, τα βλέπεις όλα μισογεμάτα και όχι μισοάδια. Αλλά μισά όμως, το μισό υπάρχει. Μπροστά. Οι τιμές είναι καλύτερες από πέρυσι, πιο φθηνές, πιο μειωμένες. Γενικώς δίνει συνεντεύξεις ως Κρέκας και μας δίνει και υλικό. Εκεί που θα γίνει ένα ωραίο μακελιό από την πρωτοχρονιά, ήδη έχει αρχίσει να γίνεται, είναι με τα χρώματα στους λογαριασμούς του ρεύματος. Θα είναι 4 τα χρωματάκια, σαν τον υπηαγωγείο που έχουν στον τοίχο τα χρωματάκια που τα μαθαίνουμε, το πράσινο, το μπλε, το κίτρινο και το πορτοκαλί, νομίζω αυτά είναι. Οπότε εκεί θα γίνει ένα ωραίο παιχνίδι. Έχει αρχίσει να γίνεται και ο κόσμος, όπως σε όλα αυτά τα πολύ βασικά, τα έχει χαμένα. Με έχει μπερδέψει, εγώ έχω το κοινωνικό τιμολόγιο βέβαια. Τώρα παραπέρα δεν ξέρω, δεν έχω ενημερωθεί καθόλου. Αυτό για εμάς μεγάλους θα μας μπερδεύει και δεν έχουμε εξοικειωθεί με το συστήματα, τα ηλεκτρονικά συστήματα, θα μας μπερδεύει. Μπορώ να καταλάβω δηλαδή γιατί το χρώμα και γιατί αυτή η διάκριση μεταξύ των ανθρώπων. Η ενέργεια πρέπει να είναι το ίδιο παντού. Κανονικά η ΔΕΗ έπρεπε να ήταν να δέχεται το κράτος και να έχει ένα νέο τιμολόγιο και να λέει αυτό είναι και κάνει κοινωνικό έργο η ΔΕΗ. Δεν είναι ότι είναι κερδοφόρο να πρέπει να κερδίζει. Κάνει κοινωνικό έργο η ΔΕΗ. Δεν είναι ότι είναι κερδοφόρο να πρέπει να κερδίζει. Εδώ ένας κύριος και ο προηγούμενος λέει κανονικά θα πρέπει να υπάρχει μια ΔΕΗ και να έχει ως κοινωνικό έργο το ρεύμα. Ψιλοϋπήρχε αυτό, αγαπητέ φίλε, υπήρχε, αλλά λόγω του ανταγωνισμού και λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του πλαισίου μέσα στο οποίο μείναμε το 2015 με κάθε θυσία, δεν πρέπει να υπάρχει μόνο ένας οργανισμός τέτοιος, πρέπει να υπάρχουν πολλοί οργανισμοί, γιατί αυτό οδηγεί στον ανταγωνισμό. Και όπως ξέρουμε πολύ καλά, ειδικά στον ανταγωνισμό του ρεύματος, έχουν γίνει καλύτερα τα πράγματα στη ΔΕΗ και ψάχνουμε τώρα τα χρωματάκια. Θα πάρουμε το πράσινο, θα πάρουμε το μπλε και ξέρουμε τι έγινε και πέρυσι και πρόπερσι και τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή είναι η πρώτη ομάδα μπερδεμένων, γιατί έχουμε και δεύτερη ομάδα μπερδεμένων συμπολιτών μας. Δεν το έχω καταλάβει καθόλου το θέμα αυτό, διότι είναι πολύ μπερδεμένη η κατάστασή τους. Το τιμολόγιο το πράσινο έχω ακούσει ότι είναι το πιο καλύτερο. Είναι ακριβά, ναι. Γιατί με τα άλλα χρώματα θα πέσουν οι τιμές. Πάρα πολλοί έχουμε μπερδευτεί με τα χρώματα των τιμολογίων και τελικά αν το πράσινο είναι το πιο συμφέρον, γιατί μπορεί το πράσινο μετά στην πορεία να γίνει μπλε. Εμένα αυτό μου έχει τύχει σε κυβέρνηση. Το πράσινο έγινε μπλε. Εκεί που το πράσινο για χρόνια ήταν αντίπαλος του μπλε και υποτίθεται πιο φιλολαϊκό, τελικά έγινε ένα με το μπλε. Και μπλέξανε τα μπλε και τα πράσινα και γίναν μια κυβέρνηση. Και από τότε έχει αρχίσει ένα παρεδώσε στελεχών από το ένα κόμμα στο άλλο, μεταξύ μπλε και πράσινο. Κάποια στιγμή μπήκε και ένα ροζ στη μέση, αχνό κόκκινο, που έγινε και αυτό λίγο πράσινο ή θέλει να γίνει πράσινο. Όλα αυτά με τα τιμολόγια της ΔΕΗ και με τα κόμματα που υπάρχουν θα μας βοηθήσει ένας ειδικός στα χρώματα να τα ξεχωρίσουμε. Εγώ πάντα ήμουνα υπέρ των συμμαχιών. αλλά πρέπει να είσαι κάτι, να λες κάτι, να ξέρεις τι θέλεις να κάνεις και μετά θα κάνεις το συμβασμό. Και με τους πράσινους, εγώ πάντα ήμουν με αυτό που λέγεται, αν δεν ξέρετε την έκφραση, κόκκινο, κόκκινο, πράσινο. Δηλαδή η σοσιαλδημοκρατία, η αριστερά και η πράσινη. Μπατά, σουρυκλέμε! Αλλά πρέπει να είσαι το κόκκινο που μετά συζητάς. Αν είσαι μόνο ένα σκυλό, αν είσαι μόνο ένα κόμμα που προσπαθεί να είναι αρεστό, χωρίς να καταλάβει ποιες είναι οι μεγάλες τομές, μπορεί μετά με συζητήσεις, με το Πασόκ, με το ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ να βρούμε κάποιους συμβασμούς. Αλλά πρέπει να αρχίσεις από ένα στιβαρό κόμμα που ξέρει τι θέλει. Πάντως με το ΠΑΣΟΚ καταλαβαίνω ότι μπορείτε να βρείτε ένα πεδίο συνεργασίας. Σας λέω, εγώ υποστηρίζω εδώ και χρόνια το κόκκινο, κόκκινο, πράσινο. Πάντως με το ΠΑΣΟΚ καταλαβαίνω ότι μπορείτε να βρείτε ένα πεδίο συνεργασίας. Σας λέω, εγώ υποστηρίζω εδώ και χρόνια το κόκκινο, κόκκινο, πράσινο. Γιατί μπορεί το πράσινο μετά στην πορεία να γίνει μπλε. Και δεν θα είναι τιμολόγιο. Μπορεί να είναι και το τιμολόγιο, αλλά σίγουρα θα είναι το κόμμα. Εδώ λοιπόν ο Τσακαλώτος μας είπε χτες ότι επειδή πάντα υποστηρίζει το κόκκινο, κόκκινο, πράσινο, ναι, μας τα έχει πει αυτά πολλές φορές. Εδώ τώρα που έγινε πιο σαφής η ερώτηση για το ΠΑΣΟΚ, είπε ότι ναι, υποστηρίζει αυτή τη σύμπραξη κάποια στιγμή. Παίζεται και ακούγεται στα περίφημα δημοσιογραφικά γραφεία, άρα ότι πιο έγκυρο υπάρχει. Κάποια στιγμή θα δούμε αυτούς τους 11, αν όχι όλους, κάποιοι από αυτούς, περισσότερο να ξαναγυρίσουν σε ένα ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Αλέξη Τσίπρα, αποκλείεται, αφού θα έχει διαλυθεί με Κασελάκι ολοσχερός και μετά τις ευρωεκλογές. Οπότε αυτοί θα τραβήξουν κατά το ΠΑΣΟΚ και θα μείνει η υπόλοιπη αριστερά, το ροζ, ροζ, κίτρινο, πράσινο, δεν ξέρω ποιο ακριβώς χρώμα και ποιο συνδυασμός, ποια παλέτα θα υπάρχει τότε. Οπότε εδώ πολύ ανοιχτό το φλερτ με το ΠΑΣΟΚ. Για το καλό του τόπου πάντα και πως το πράσινο θα γίνει μπλε, γιατί ουσιαστικά εκεί καταλήγουν όλα, είτε πράσινο είτε μπλε είτε ροζ, να εφαρμόζουν τα ίδια ακριβώς πράγματα με πιο δυσδιάκριτες αποχρώσεις στα πιο ανώδυνα θέματα. Στα βασικά είναι ακριβώς μπλε όλοι, όλη η Ελλάδα και όλοι αυτοί γίνονται μπλε. Ο κύριος Κρέκας είναι πολύ ευτυχισμένος υπουργός και άνθρωπος, γιατί τα βλέπει όλα πολύ καλά γύρω του και βλέπει ότι έχει πετύχει η κυβέρνησή μας και η κυβέρνηση στην οποία ανήκει πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να σας πω ότι ένα τυπικό καλάθι του νοικοκυριού που περιλαμβάνει μέσα και το κρέας, περιλαμβάνει και τα προκυπευτικά, περιλαμβάνει και τα προϊόντα, τα μη διατροφικά, στην Ελλάδα είναι κατά μέσο όρο φθηνότερο από το μέσο ευρωπαϊκό καλάθι. Και είδαμε ότι η Ελλάδα έχει φθηνότερο καλάθι από τη Γαλλία, από την Ισπανία, από την Αγγλία. Τις βάλαμε κάτω όλες τις χώρες. Πάει και η Γαλλία, πάει και η Ισπανία. Την Ισπανία την έχουμε φάει την προηγούμενη φορά. Το είχε ξαναπεί και την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα και η Ισπανία και η Αγγλία είναι όλες πίσω από εμάς. Το δικό μας καλάθι είναι πιο φθηνό. Αφού έρχονται οι Άγγλοι και οι Ισπανοί ψωνίζουν εδώ και γυρίζουν. Πώς πάμε στη Βουλγαρία και στα Σκόπια πάνω, στη Βόρεια Μακεδονία. Ψωνίζουμε, βάζουμε βενζίνη, φτιάχνουμε δόντια και ξαναγυρίζουμε. Αυτό κάνουν οι Ισπανοί, οι Γάλλοι και οι Άγγλοι. Είναι χαρούμενος υπουργός, το έχει καταφέρει βεβαίως ο ίδιος με τις πολιτικές της κυβερνήσεως. Αυτή είναι το καλάθι μας. Και καμαρώνουμε ότι έχουμε τα πιο φτηνά προϊόντα, λες και δεν πάμε έξω. Λες και δεν βλέπουμε τις συγκρίσεις των τιμών. Είναι δύσκολο να συγκριθούν και στα social media και στα υπόλοιπα media. Κάθε μέρα γίνεται αυτή η σύγκριση. Έχει διαλέξει κάποια προϊόντα ως Κρέκας που εκεί βγαίνει η Ελλάδα πρώτη. Αυτά λοιπόν μας τσαμπουνάει συνέχεια. Και όχι μόνο τα τσαμπουνάει, αλλά λέει ότι φαίνονται και τα αποτελέσματα πια της πολύ σοφής πολιτικής τους. Πέρα από τα χριστουγεννιάτικα στολίδια, πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στα σούπερ μάρκετ υπάρχουν 1.286 διαφορετικά προϊόντα τα οποία προσφέρονται σε χαμηλότερες τιμές για τουλάχιστον 6 μήνες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Άρα, πέρα και πάνω από αυτό το οποίο είπατε, το οποίο διαπιστώσαμε και εμείς βεβαίως στην επίσκεψη που κάναμε στο εν λόγω κατάστημα με τα χριστουγεννιάτικα παιχνίδια και στολίδια, θα πω ότι ήδη οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και το καλάθι του νοικοκυριού αλλά και η πρωτοβουλία μόνιμης μείωσης τιμής έχουν αρχίσει σταδιακά και φέρουν αποτελέσματα. Έχουν αρχίσει σταδιακά και φέρουν αποτελέσματα. Μπατά, σουρουκλέμε! Σουρουκλέμε, ασυρουκλέμε! Και φέρουν αποτελέσματα. Τώρα, αν δεν τα βλέπετε εσείς τα αποτελέσματα, προφανώς το πρόβλημα είναι δικό σας, όπως συμβαίνει με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Η κυβέρνηση κάνει ό,τι καλύτερο, αυτή βλέπει αποτελέσματα, φέρνει αποτελέσματα. Τώρα, αν εσείς είστε μίζεροι μια ζωή, θέλετε να περισσότερα, δεν σας φτάνουν αυτά τα πάρα πολλά που παίρνετε. Είναι δικό σας και μόνο θέμα. Τα έχουν καταφέρει, τα έχουν πάει άριστα. Έχουμε νικήσει την Αγγλία, την Ισπανία, τη Γαλλία. Είμαστε πρώτοι. Πιο πρώτοι δεν γίνεται, όπως είχε πει και ο Άδωνης. Πού να πάμε, αφού είμαστε έτσι κι αλλιώς πρώτοι. Ηγούμαστε της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Μας αντιγράφουν όλοι, είμαστε πρότυπο. Δικά τους λόγια είναι όλα αυτά. Οπότε πάμε πάρα πολύ καλά. Λύστε τα θέματα, τα υπαρξιακά που έχετε μόνοι σας με τον εαυτό σας. Βάζουμε τελεία σε όλα αυτά. Τα πολύ θετικά εδώ ακούσαμε τους υπουργούς να μας λένε και τον Πρωθυπουργό να μιλάνε κατά του λαϊκισμού, να μας λένε και τα θετικά της πολιτικής τους, γιατί η μέρα σήμερα έχει επέτειο και πολύ βαριά επέτειο. Για πάντα θα γυρνάς. Αν ξέρεις τους άλλους τότε φτάσουν με μας. Εμείς πεθαίνουμε για σένα και εσύ ούτε ζεις για μας. Ναι, αν πήγες στο φεγγάρι, μαν πες μου τι σου πάνε. Αν βρήκες άνθρωπο εκεί πάνω, πες τι σου κάνε. Πες μου σε ποιο πλανήτη είσαι τώρα ερχόμαστε. Πες μου στα αλήθεια από τον ήλιο πως φαινόμαστε. Αν ήσουν αφωνιάς, πες μου σε ποιον θα πήγαινες. Θα πήγαινες λιοντάρι όπως πάνε οι ένες. Κι αν ήσουν ασιωπή αλήθεια, ποιον θα ξυπνάγεις. Κι αν ήσουν σαν και εμένα, λέγε που ξενυχτάγεις. Αν η φωνή σου ήταν φωνή μου, τι θα έλεγες. Κι αν είχες μια ευκαιρία, ποιον θα έκλεβες. Αν ήταν ο κόσμος σένα, τι θα κέρδιζες. Τις Κυριακές χωρίς αρένα, ποιον θα έβριζες. Κι αν ήσουν νύχτα του Δεκέμβρη, τι θα έκανες. Αν ήσουν ένα παιδί, αυτή τη νύχτα πέθανες. Κι αν ήσουν σφαίρα στη θαλάμη, τι θα άλλαζες. Θα σου με τα βουνά ή θα σου με τις θάλασσες. Κι αν ήσουν θάλασσα, σε ποιο βουνό θα με έκρυβες. Κι αν ήσουν ένα βουνό, σε ποια θάλασσα με έπνιγες. Αν ήσουν νύχτα του Δεκέμβρη, τι θα έκανες. Αν ήσουν ένα παιδί, αυτή τη νύχτα πέθανες. Τι απειλή μπορούσαν να έχουν δύο άνθρωποι 37 χρονών με όπλα απέναντι σε 4-5 παλικαράκια. Δολοφονία και μάλιστα εμψυχρό. Σαφέστατα. Δεν υπήρχε κάποια πρόκληση παραπάνω από ό,τι σας περιγράφω. Πολύ περισσότερο δεν υπήρχε απειλή. Ήτανε άδικο, ήτανε δολοφονία. Δολοφονία Γρηγορόπουλου. Δεν μπορεί κάποιος να το ξεχάσει. Κάποιος που ζει σε αυτόν τον τόπο, είναι και πρόσφατο, 15 χρόνια πριν, θα ήταν 30 χρονών. Σήμερα ο Αλέξης Γρηγορόπουλος. Η δολοφονία λοιπόν του 15χρονου τότε, 15χρονου παιδιού κανονικού, έγινε μέσα στο γνωστό πλαίσιο. Έχουμε μεγαλώσει όλοι σε αυτό το πλαίσιο, το βλέπουμε, το αντιμετωπίζουμε, της αστυνομικής αυθαιρεσίας, κρατικού αυθαρχισμού και δεδομένης και διαδεδομένης ατιμορρησίας μέσα στους κύκλους της αστυνομίας. Ο δολοφόνος Κορκονέας εκπαιδεύτηκε, ανδρώθηκε αστυνομικά και συγκροτήθηκε επαγγελματικά μέσα σε μια αντίληψη που θεωρεί εχθρό τον αγρότη, τον εργάτη, τον φοιτητή, εχθρό τον μαθητή. Ακόμη και το παιδί των 15 χρόνων τους θεωρεί εχθρούς, απειλή, πολίτες δεύτερους που δεν θα τρέξει και κάτι αν φάνε και καμιά σφαίρα στο κεφάλι, δεν θα πάθουν και κάτι αυτοί που έριξαν τη σφαίρα. Είναι ένας μηχανισμός που εκπαιδεύεται να μισεί τον πολίτη, που διεκδικεί αυτόν τον πολίτη, που σκέφτεται διαφορετικά, που δεν υποτάσσεται. Θεωρεί από τις πράξεις τους, αυτό έχουμε καταλάβει, θεωρεί υπάνθρωπο όποιον τολμά να ορθώνει ανάστημα αυτός ο συγκεκριμένος μηχανισμός. Γι' αυτό και σηκώνει εύκολα γκλόπ κατά πάνω του ή ακόμη και όπλο όταν χρειαστεί. Έτσι έγινε το λιντζάρισμα του Βασίλη Μάγκου στο Βόλο. Έτσι έγινε η επίθεση στην πλατεία της Νέας Μύρνης. Έτσι έγινε το μπουκάρισμα στο σπίτι της οικογένειας Ινδαρέ. Έτσι ποδοπάταγαν στο δρόμο τον σχεδόν πεθαμένο Ζακ. Έτσι δολοφόνησαν τον Νίκο Σαμπάνη στο Πέραμα το 2021. Έτσι δολοφόνησαν τον 16χρονο Κώστα Φραγκούλη το 2022. Έτσι δολοφόνησαν τον 17χρονο Χρήστο Μιχαλόπουλο πριν ένα μήνα στη Βιωτία. Έτσι χτυπούν, βασανίζουν, βυσοδομούν κατά νέων σε πορείες, σε γωνίες δρόμων, σε κρυφά στενά παντού στην Αθήνα. Τα βλέπουμε. Όσες φορές υπάρχει μια κάμερα να τα αποτυπώσει, τα έχουμε δει. Ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις της αστυνομίας λένε το ακριβώς, μας διαβεβαιώνουν, προσπαθούν να μας πείσουν για το ακριβώς αντίθετο. Αυτή η αστυνομία, αυτό το κράτος έχει αυτή τη δολοφονική αντίληψη. Ανεξαρτήτως των χρωμάτων και των κομμάτων που καμώνονται, πώς το κουμαντάρουν. Είδα μια ομάδα από πιτσιρίκια, πιτσιρίκια όμως, γυμνό μάτι, χωρίς να πλησιάσει πολύ κοντά. το σωματότυπό τους έβλεπες ότι είναι μικρά παιδιά. Μπορεί να ήταν ο γιος σας, ο αδερφός μου, ο γείτονας, ο οποιοσδήποτε. Εκτός ελέγχου. Εντός ελέγχου. Μοιάζει με επανάσταση που αρχίζει. Ο σκύλος λύσαξε και άρχισε να φρίζει. Το ποτήρι όντως έχει ήδη ξεχειρίσει αυτή τόσα διαφορία που μας έχει πλημμυρίσει. Συνεχώς ο μικρός Αλέξης μου θυμίζει πως η ελευθερία του λόγου ακριβά κοστίζει. Πάνε τα χρόνια που με λέγανε πατσούλα, τώρα έχω και ταβέλα, τρομοκράτης με κουκούλα. Πάλι το μυαλό μου παρανοεί πως αφήσαμε την παρακμή τόσο να ξαπλωθεί. Όλο μας το είναι ένα πράτα και μια στέρκοβα. Καπότι μου για αυτό έφυγε ο Τζουλιάνι ρε στη Γένοβα. Κατά τα χέρω το βλέμμα του αετού. Με φυλάνε κάθε μέρα το μάτι του κακού. Έβαλαν το όπλο στη θήκη, τα θηκάρια και φύγανε. Αυτοί σκόνται και φεύγουνε. Εκείνη τη στιγμή εμείς κοιτάμε και βλέπουμε ότι είναι ένα παιδί στο έδαφος και ένας φίλος του, ο οποίος τον τραβάει από το χέρι. Να πείστε τη σκηνή, τον τραβούσε από το χέρι για να το σώσει. Οι αστυνομικοί φεύγουν, η δημιουργία φεύγει, αφήνουν τα πράγματα όσοι είχαν, ας πούμε. Έβαλε το όπλο όπου στη θήκη που το είχε, κοιταχτήκαν, ας πούμε, και φύγανε. Κανονικά. Σαν να μην συνέβη τίποτα απολύτως. Ο Κορκονέας και ο συνάδελφός του εδώ, αφού διέπραξαν τη δολοφονία, ομή και καθαρή δολοφονία, όπως την αποτύπωσαν και την περιέγραψαν δεκάδες μάρτυρες. Κάποιους από αυτούς ακούσαμε και τότε έβγαιναν και στην πορεία όποτε γίνονται αφιερώματα και περιγράφουν αυτό ακριβώς. Ενώ απέναντί τους είχαν παιδιά, παιδάκια, που χαβαλέ κάνανε μάλλον. Τι να καταλάβει τώρα κάποιος 15χρονος, σήκωσε κανονικά το όπλο, στόχευσε κατευθείαν και έφυγε η σφαίρα προς τον 15χρονο. Το τραγούδι εκτός ελέγχου που ακούσαμε τώρα σε αυτά τα ηχητικά είναι η φωνή του Παύλου Φίσα. Με αφορμή τη δολοφονία τότε του Γρηγορόπουλου, είχαν φτιάξει αυτό το τραγούδι και το τραγουδούσε σε συναυλίες. Ο Παύλος Φίσας μετέπειτα δολοφονηθείς από χέρι φασίστα. Συνεργαζόμενο με πολύ μεγάλα κομμάτια της ελληνικής αστυνομίας και κάτω από την ίδια αντίληψη με αυτήν που περιγράψαμε νωρίτερα. Το τραγούδι των Στίχημα το ξεκινήσαμε νωρίτερα, θα το κλείσουμε τώρα, τίτλος του Νύχτα του Δεκέμβρη. Κι άμα δεν ήσασταν σκουλίκια τι θα ήσασταν. Κι άμα δεν κοίταζαν εσάς που αλλού θα κοιτάζαν. Αν είχες μόνο μία μέρα που θα πέθαινες. Κι αν είχες 12 θεούς σε ποιον θα ανέβαινες. Κι άμα γεμίσει ο πλανήτης που θα μας στάβουνε. Μας έχουν σκάψει την ψυχή που αλλού να σκάβουνε. Και άμα φύγουν οι ξένοι ποιον θα μισήσετε. Εσείς μισείτε τα πάντα ποιον να αγαπήσετε. Κι αν άκουγες φωνές πες μου τι θα σου λέγανε. Κι αν είχες μέσα σου φωτιές για ποιον θα καίγανε. Και άμα ήθελες να πεις τι θα μου απάνταγες. Κι αφού δεν πάταγες σε πτώματα που πάταγες. Άμα δεν ήσασταν σαν γέλη που θα νίκατε. Αφού δεν βγήκατε από μάνα από που βγήκατε. Ένα αγέννητο παιδί γιατί το σκότωσες. Και την πατρίδα των άλλων γιατί την πρόδωσες. Κι αν σε ρωτάγανε ποιος είσαι τι θα έλεγες. Αν οι γονείς σου πεθαίναν για ποιον θα έκλαιγες. Κι άμα κρατούσες μια καρδιά τι θα την έκανες. Θα την κρατούσες για πάντα ή θα την πέταγες. Κι αν ήσουν νύχτα του Δεκέμβρη τι θα έκανες. Αν ήσουν ένα παιδί αυτή τη νύχτα πέθανες. Κι αν ήσουν σφαίρα στη θαλάμη τι θα άλλαζες. Θα σου με τα βουνά ή θα σου με τις θάλασσες. Κι αν ήσουν θάλασσα σε ποιο βουνό θα με έκρυβες. Κι αν ήσουν ένα βουνό σε ποια θάλασσα με έπληγες. Αν ήσουν νύχτα του Δεκέμβρη τι θα έκανες. Αν ήσουν ένα παιδί αυτή τη νύχτα πέθανες. Κι αν ήσουν νύχτα του Δεκέμβρη τι θα έκανες. Αν ήσουν ένα παιδί αυτή τη νύχτα πέθανες. Κι αν ήσουν σφαίρα στη θαλάμη τι θα άλλαζες. Θα σου με τα βουνά ή θα σου με τις θάλασσες. Κι αν ήσουν θάλασσα σε ποιο βουνό θα με έκρυβες. Κι αν ήσουν ένα βουνό σε ποια θάλασσα με έπληγες. Αν ήσουν νύχτα του Δεκέμβρη τι θα έκανες. Αν ήσουν ένα παιδί αυτή τη νύχτα πέθανες. Κι αν ήσουν νύχτα του Δεκέμβρη τι θα έκανες. Αν ήσουν ένα παιδί αυτή τη νύχτα πέθανες. Κι αν ήσουν σφαίρα στη θαλάμη τι θα άλλαζες. Θα σου με τα βουνά ή θα σου με τις θάλασσες. Κι αν ήσουν θάλασσα σε ποιο βουνό θα με έκρυβες. Κι αν ήσουν ένα βουνό σε ποια θάλασσα με έπληγες. Αν ήσουν νύχτα του Δεκέμβρη τι θα έκανες. Αν ήσουν ένα παιδί αυτή τη νύχτα πέθανες. Εδώ Ελληνοφρένια. Όπως κάθε μέρα, μία με δύο από τα παραπολιτικά, 2-11-10-80-880, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσα, σας περιμένει. radio@παραπολιτικά.gr, το mail του σταθμού, βλέπω εγώ εδώ τι μηνύματα στέλνετε. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού, κολλάμε και τις πρώτες διαφημίσεις.

Κύριε Τσακαλώτε, κύριε Αξιόλου, καλή αρχή στην νέα αριστερά, στην ένατη κοινοβουλευτική ομάδα αυτής της Βουλής. Γκρεμίστηκαν πριν πάνε στο Πασόκ. Δεν πρόλαβαν ούτε καν να πάνε στο Πασόκ να γκρεμιστούν όλοι μαζί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, από το βήμα της Βουλής, ευχήθηκε στην ένατη κοινοβουλευτική ομάδα να πάνε όλα καλά. Καταλαβαίνουμε ποια θα είναι η εξέλιξη και η πορεία της ένατης κοινοβουλευτικής ομάδας. Στο θέμα του γάμου των ομοφυλοφίλων, τεκνοθεσίας και όλα τα υπόλοιπα, θα τοποθετηθεί τώρα μια νυφάλια φωνή. Γιατί τις ψάχνουμε εμείς αυτές τις νυφάλιες φωνές, τις τεκμηριωμένες που πατάνε τα επιχείρηματά τους. Πάντα πάνω στη λογική. Θα μου επιτρέψουν οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας των υπόλοιπων κομμάτων να είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Δεν το δέχεται η θρησκεία μου. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να το δεχτώ κι εγώ. Ας και κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί. Εγώ διαφωνώ με την πολιτική. Διαφωνώ. Ως χριστιανός ορθόδοξος. Αυτό που είπε η Μπακογιάννη έχει αδικό. Η κυρία Μπακογιάννη μπορεί να μην είναι χριστιανή ορθόδοξη. Όχι, όχι, όχι. Είπε κάτι για τα παιδιά. Για τα παιδιά το. Σας είπα, η δική μου η θρησκεία που σεβόμαστε όλες τις θρησκείες και των μουσουλμάνων και τους Εβραίους κτλ. Λέει ότι αυτό δεν είναι συμβατό με την πίστη μου. Εγώ πιστεύω. Ο γάμος, μισό λεπτάκι. Και ο χριστιανισμός λέει αγαπάτε αλλήλους. Και ερχόμαστε στο θέμα των παιδιών. Δεν λέει παντρευτείτε μαξι ομοφυλόφιλοι. Μισό λεπτάκι. Ούτε ευλογεί η Εκκλησία κάτι τέτοιο. Θα μου επιτρέψουν οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας των υπόλοιπων κομμάτων να είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Και σαν χριστιανός δεν μπορεί να δεχτεί τέτοια πράγματα γιατί είναι του διαβόλου όλα αυτά. Το ξέρουμε όλοι λίγο να έχεις περπατήσει, λίγο να έχεις μιλήσει με τους λογικούς ανθρώπους, με επιχειρήματα, τους σύγχρονους ανθρώπους. Το καταλαβαίνεις αυτό. Κρατάμε αυτό από αυτά που είπε ο Βελόπουλος. Δεν έχει νόημα να κρατήσουμε τίποτα άλλο. Ότι είναι χριστιανός άνθρωπος, άρα αγαπάει τον άλλον άνθρωπο και κυρίως σέβεται, κάθε χριστιανός το κάνει αυτό. Τα διδάγματα, τις διδαχές του χριστιανισμού. Μέσα συνέλληνές μου έχει επιστολές του Ιησού Χριστού του Ιδίου. Γράφει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Επιστολή δική του, δικές του. Θα είστε οι μοναδικοί στον κόσμο που θα έχετε επιστολές του Ιησού Χριστού, του Θεού μας. Το καταλαβαίνετε, δεν το πιστεύετε. Ορίστε. Επιστολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Να τη. Αυτή εδώ είναι. Την έγραψε ο ίδιος. Χειρόγραφο. Να το. Επιστολή του Ιησού μας. Ο ίδιος ο Θεός μας, ο Χριστός μας γράφει επιστολή. Να τη ρε παιδιά. Επιστολή του Χριστού μας. Του Ιησού μας. Ο ίδιος ο Ιησούς έγραψε. Εδώ μέσα είναι. Νιώθω δέος και μόνο που το κρατάς στα χέρια μου να έχω τις επιστολές του Ιησού. Ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο. Τα γαλάζια του γράμματα, τρυφερές αναμνήσεις. Στην πορεία βγήκε τραγούδι, ήταν για τις επιστολές του Ιησού. Έτσι σέβεται λοιπόν κάποιος τον χριστιανισμό, την Ορθοδοξία και δέχεται ό,τι ακριβώς πει η Ορθοδοξία. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Ναι, καλημέρα. Ο Μαρκόνι είμαι, πρέπει να τα λέγω πολλές φορές. Ο κόσμος δεν αφομοιώνει. Πες τα, γιατί δεν σε ακούνε. Εδώ ένας κύριος σε ζητάει, φαντάσου, δεν τα έχει καταλάβει και θα θέλει επανάληψη. Το χρόνο, τα λέτε, διαστολή το χρόνο. Και το άλλο λέγεται παράδοξο διδήμων. Παράδοξο διδήμων. Να το, δεν απαντάει. Άρα, λογικό διδήμων. Και βαρετική διαστολή το χωροχρόνο. Ο κόσμος δεν αφομοιώνει πια. Γι' αυτό τον κοπανάνε με τη διαφήμιση το ίδιο και το ίδιο. Εδώ χάνονται ζωές και περιουσίες. Τρία αεροπλανοφόρα τα. Άσε με τώρα, άσε με. Και ο Χατζηδάκης τα ίδια λέει. Στοιχίζουν αυτά. Γι' αυτό δεν παίρνουμε παραπάνω λεφτά και αυξήσεις και συντάξεις. Δηλαδή, στοιχίζουν τα ραφάλ, τα αεροπλανοφόρα, όλα αυτά. Η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα. Όλα αυτά τα καταλαβαίνω, αλλά οι φρεγάτες, τα αεροπλάνα. Στοιχίζουν. Δεξιός είσαι. Τώρα το κατάλαβα. Μαρκόνι, είσαι δεξιός. Ο Αρτέμης Ευάγγελος είπε. Ας τον Αρτέμη μάτσα στην ησυχία του. Λοιπόν, πες μου τι ψήφισες. Να τα κατασκευάσω. Εδώ σου μιλάω. Όχι, δεν είμαι εγώ ποτέ δεξιός. Αφού ξέρεις, παλιά μας είχε παρασύρει ο Αντρίκος. Αλλά όταν του είπα να φτιάξουμε. Από Αντρίκου είσαι κι εσύ. Παλιά. Αλλά μετά που πήγαμε τον Αρτέμη Ευάγγελο να φτιάσουμε όπλα, τον έφαγε ο Παναγούλης τον Αρτέμη Ευάγγελο, φάγα τον Παναγούλη. Όλα έχουν συνοχή αυτά, μάλιστα. Και μετά που το πήγε στον Τζοβόλα, το ρίξε. Όχι, ήταν με τον Αρτέμι Ευάγγελο. Ρε, ποιον Αρτέμι, δεν κατέβαινε ο Αρτέμι Ευάγγελο. Μήπως είσαι Αρτέμι ώρα, μου το πας Αρτέμι, Αρτέμι. Τι ψηφίζεις, Μαρκόνι. Αυτό να κοιτάξουμε. Εδώ, μίλα μου. Πώς φάγαν τον. Θα σε κλείσω, ε. Αυτά που λέγει ο Στρίχνη. Εγώ προτείνω τη νέα αριστερά. Ψάξ' το λίγο και τα ξαναλέμε. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα. Θέλω μια βοήθεια. Τι? Από το 1986 κατεβαίνω υποψήφια σε όλες τις βαθμίδες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατέβηκα και στο Εθνικό Κοινοβούλιο, αλλά τώρα δεν πάω στην Ευρωβουλή. Ξέρεις την πλατφόρμα που μπορώ να κάνω αίτηση, να μην ενοχλείς τον καθελάκι. Το ίδιο ισχύει και τις ευρωεκλογές. Στο ψηφοδέλτιό μας, οι υπόλοιποι θα ακολουθήσουν μια διαδικασία ανάδειξης από προκριματικά ψηφοδέλτια. Θα μπορέσουν να κάνουν αίτηση στο κόμμα και μετά θα πρέπει να περάσουν από την κοινωνία. Περάστε εκεί, Περάστε. Να δείξουν όχι μόνο τις ικανότητές τους, αλλά και την ενσυναίσθησή τους. Όχι, περίμενε, έχω ανακοίνωση. Εγώ έχω ανακοίνωση. Την Παρασκευή στις Σέρες. Το Σάββατο Θεσσαλονίκη. Ακριβώς. Α, αυτό θα έλεγες. Πες το εσύ. Την Παρασκευή, η παράσταση, επιτελικός πάτος, το Echo Club στις Σέρες με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Πες το και το Σάββατο. Τη Θεσσαλονίκη στο Μήλο. Στο Μήλο. Έτσι. Πες τα τώρα, αυτή τη βδομάδα που έρχεται τώρα, Παρασκευή αυτό, 8 και 9 του μήνα. Παρασκευή 8 και 9 του μήνα. Ωραία, τα λέμε εκεί. Θα τα πούμε εκεί. Εισιτήρια στο more.com. Θα δώσεις σε προσκλήσεις, όχι. Προσκλήσεις θα δώσω για Θεσσαλονίκη. Α, οκ, okay, εντάξει. Εμείς το κλείσαμε και είπα να μας βάλει κάπου για να μας δεις. Εντάξει. Στα. Έλα, ρε. Έλα. Τι κάνεις, μαγάμι, όλα. Δεν μιλάς ωραία. Δεν μιλάω ωραία και θα μιλήσω και χειρότερα. Πες τον άλλο το θύμιο τον πατέρα. Α, να σου πω. Αν δεν γάμισε, ρε που. Α, να σου πω. Άλλο το θύμιο τον σε ποιο κόμμα είσαι τώρα. Σε κυβερνάει. Σε ποιο κόμμα είσαι τώρα. Yeah. Στη νέα αριστερά ή στην παλιά αριστερά. Δηλαδή, στη νέα αριστερά με τα παλιά στελέχη ή στην παλιά αριστερά με τα καινούργια στελέχη. Μόρι, βρωμιάρα, τα. Πού είσαι, θέλω να μου πεις με τα κινούμενε. Πού. Δεν θα, δούνε... δεν θα σε λέω Σιριζέο τώρα, θα σε λέω νέο αριστερίτη. Ό,τι πει ο Αλέξης, ρε. Ό,τι πει ο Αλέξης. Ο Χαρίτης. Ο Αλέξης, ποιος Αλέξης, να λέμε. Ξέρεις καλά ποιος Αλέξης. Μα δεν μιλάει ο Αλέξης. Φεύγει, πηγαίνει σπίτι του. Στη Μούγκα. Καλά κάνει, αποστασιοποιήθηκε έτσι όπως είναι μπερδεμένος, αφού είναι και εγώ ρε μαλάκα. Μπερδευτήκατε μου, αφού τα ίδια μνημόνια σας ενώνουνε, μη στεναχωριέσαι. Μας έβγαλε από τα μνημόνια. Ναι, ναι, μας έβαλε όμως κιόλας. Τι πηλάει την καραμέλα ο καράκι. Τα ίδια μνημονιακά μέτρα έχετε ψηφίσει, αυτά σας ενώνουνε όλα. Τους ίδιους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Έλα σε παρακαλώ, τι έχετε να χωρίσετε, έλα μου τώρα. Δεν χρειάζεται, μίλησε ο Αλέξης. Μίλησε, ξέρουμε τι είπε. Περιστητία, τι είπε, ρε μαλάκα. Τα ίδια και τα ίδια. Διαβολικό τραπ, διαβολικό. Μα έχει παίξει παραγγελία, ρε μαλάκα. Τα είπε όμως ή δεν τα είπε. Ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικό, αλλά γίνεται για καλό. Ο Καραγκιόζης, άντε νούμερο. Από πάτε γάμο το σπίτι σου. Φίλος ακροατής, Σιριζέος, είχε έναν εκνευρισμό από τη χθεσινή εκπομπή που λέγαμε για τη νέα αριστερά, για την παλιά αριστερά. Και θυμόμαστε πάντα, δεν ξεχνάμε, αυτά που έχει πει η παλιά αριστερά και η νέα αριστερά μαζί, γιατί δεν διαφώνησε κανείς τότε ούτε από την Αχτσιόγλου, ούτε από τον Χαρίτση και τους υπόλοιπους για τους διαβολικά καλούς Τραμπ, για τα φαν, για αυτά γενικώς τα πολύ ωραία που έπραξε αυτή η αριστερά και που πράττει πάντα κάθε τέτοιου τύπου αριστερά. Έναν εκνευρισμό μικρό, τον είχε όπως ακούσαμε. Και ξέσπασε πάνω στον Αποστόλη. Στην Βουλή έχει συσταθεί η εξεταστική για το έγκλημα των Ντεμπών. Ακόμη είναι στα διαδικαστικά. Έχει συνεδριάσει 3-4 φορές και συζητάνε ακόμη τα διαδικαστικά. Θέλουν τώρα να βγάλουν εκτός τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Και ο πρόεδρος εκεί της Επιτροπής, ο Μαρκόπουλος, χτες φώναζε. Είστε δικηγόρος. Κυρία Κωνσταντοπούλου. Είστε δικηγόρος, καταρχήν. Σταματήστε, κυρία Κωνσταντοπούλου! Σεβαστείτε τον συνομιλητή σας! Ντροπή σας! Ντροπή σας! Γιατί όχι είστε! Κύριε Κωνσταντοπούλου, θα μάθετε το όχι στη ζωή σας ποτέ! Θα το μάθετε! Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο επί της σημερινής διάταξης, διότι υπάρχει ακυρότητα στη διαδικασία. Να ξεκινήσω με τις αναπληρώσεις. Με ακούσατε? Όχι. Δείχνετε πολύ μεγάλη αδυναμία όταν επιλέγετε, όπως κάνατε πριν από λίγο, να μην μου δίνετε το λόγο, να έχετε κλειστό το μικρόφωνο μου και να μου απευθύνετε ονειδισμούς χυδαίους και ακραίους κατά τη γνωστή πρακτική του bullying που ξέρετε ότι κάνετε. Δεν άγγιξα καν. Γιατί ψεύδεστε για να δημιουργείτε εντυπώσεις επάνω στα πτώματα 57 μικρών νέων ανθρώπων. Ψεύδεστε. Είστε χυδαία. Υπάρχει βάσιμος λόγος εξαίρεσης του μέλους της Επιτροπής κ. Κωνσταντοπούλου και πρέπει πριν συνεχίσουμε την οποιαδήποτε διαδικασία να αποφανθούμε από αυτού του αιτήματος. Βάσιμοι λόγοι εξαίρεσης υπάρχουν για όλους τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είναι σε αυτή την Επιτροπή. Εν τω μεταξύ, για να φύγει η Κωνσταντοπούλου ψήφισαν και του ΣΥΡΙΖΑ. Υπέρ, ΣΥΡΙΖΑ και νέα του τωρινού ΣΥΡΙΖΑ, του παλιού, ξέρω εγώ. Αυτό που είναι με τον Κασελάκη. Αυτοί λοιπόν ψήφισαν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία να εκτοπιστεί από την Επιτροπή η ζωή Κωνσταντοπούλου. Σαν σήμερα επίσης το 1990 φεύγει από τη ζωή ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Μη μου μιλάς για κόλαση. Την έχω ζήσει όλη. Μη μου μιλάς για ουρανούς, για θείο περιβολή. Μη μου μιλάς για ουρανούς, για θείο περιβολή.